Oktara Leyli Leyli ellerine ey, sarılaydım o incecik bellerine vay vay. Oktara Leyli Leyli ellerine ey, sarılaydım o incecik bellerine vay vay. Ben